जो पास आ गए, हम जो शर्मा गए, राज़े दिल पा गए, तुम भी पहने पहल, हम भी पहने पहल, तुम भी पहने पहल, हम भी पहने पहल, जब निगाहें पास आ गए, हम जो शर्मा